91.4 de l'FM. Molt bon vespre, família. Ara mateix són 9:15 d'aquest 18 de febrer del 2016. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició, la 189a del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Sembla un déjà vu, però no ho és. És la 189a edició que l'hem feta a la vegada, una miqueta després, millor dit, que la 188a, per això ja no sabem ni en quin món estem, ni en quin número de programa fem. Arribarem a la 200 segur, sí o sí, no sabem si avui o demà, però arribarem segur el 2 d'abril amb 200 edicions. Això és el programa Pim Pam Pum, com sempre comença presentant a la gent de la taula. A la meva banda dreta tenim l'inconfusible, que no ens pot faltar mai, el mestre de les tecles, el nostre amic Ricky. Què dius, bonic? Ei, això és inèdit total, eh? Vull dir, dos programes en un dia, això és... Poca menys! Increïble, increïble. Increïble. A la seva banda tenim el nostre col·lega de Cerdanyola, el que ens porta els llibres més sucosos i el que ens porta la música més combativa, l'Eric. Què dius, bonic? Ei, bona nit. Pues molt bé, m'encanta això de fer experiments amb vosaltres. Exacte. Dos programes una tarda, molt bé. Ens encanta jugar amb la música. I a la seva banda tenim el nostre amic de l'ànima, el nostre col·lega de Barberà, el nostre amic Manolo. Què dius, Manolo? Pues re, aquí estem. Com es diu, no querías caldo, pues toma dos tazas, no? I amb això estem avui, aquí, rodejades de penya, perquè la veritat és que entre programa i programa hem duplicat la gent de l'estudi. Les presentem o què? Fa patxoca la gent aquí de Ràdio Trama, la gent de Can Capablanca, que ens visita, com sempre. Ens diuen que no les presentem. Doncs començarem amb els temes, que és el nostre. Per a aquelles que no sabeu, fem música combativa, fem música alternativa i música reivindicativa. Ens agraden molts estils i sempre amb temàtica política i social. El primer en obrir foc en aquesta 189a edició serà l'Eric. Què dius, bonic? Ei, què tal? Pues una mica raro això de començar. No sé si havia començat mai. Però bueno, algun dia s'havia de fer. I res, jo us porto tot o nada. Abans parlàvem fora de micro que teníem una mica de liu amb tota aquesta penya. El programa anterior he portat els Paso a Paso. I jo us portava tot o nada, un tema que m'agrada molt, que em fa molta gràcia, que em porta molts records i que sempre cau bé, que és Militante Excepcional. Arranca el pim-pam. Y dime bien si es bueno hacer caso de aquello que ya estaba hablando y seguir con todos los consejos que alguien alguna vez te dio de hacerlo todo para ellos. Salir en la televisión, 10.500 asambleas y el respetar la decisión. ¿Y ahora qué vas a hacer? Tus siglas murieron ya. ¿Y ahora qué vas a tener? Nunca has sabido. Desprenderte de aquel pin de militante excepcional. Prende fuego al pedestal al que está subido. Y dime si esto no es verdad. Dime en qué roto estás metido. Y dime a quién quieres cambiar. Dime si tú misma estás podrida. Si tú misma estás podrida. Y haz de tu vida una batalla y rompe aquel mito de la organización. No te clasifiques en nada y no ves que tu vida es como un juego de rol. Que tu vida es como un juego de rol. Uau, bueno. Déu-n'hi-do quin inici, guapíssima la proposta de l'Eric. Sí. Tot o nada, ja ho diuen ben dit. No sé si algú... Lola, tu vols comentar-lo? Com deies, fuera los egos de nuestros casales. Molt bé, sí. Excel·lent proposta. Excel·lent proposta la que ens ha portat l'Eric. Déu-n'hi-do, noi. Sí, abans de continuar, el programa anterior, el 188, ens hem oblidat de dir un parell de cartells, un parell d'actes que estan passant aquests dies. Llavors els anirem dient així, entremig del programa, com qui no vol la cosa. Llavors jo m'he oblidat de dir-vos, bastant important, per les que no ho sapiguéssiu, per qui per les que coneixeu, el Pablo Molano va morir aquesta setmana. Era una companya que estava superactiva per la base, per Barna, molt motivada, amb moltes ganes de construir poder popular, ha estat sempre molt present als moviments socials de Barna i bueno, pues, tots aquests dies se li està fent un record i un homenatge, sobretot al voltant de gent de la base i altres amics i amigues que han vingut per això. S'estan fent actes des de dimecres, avui dijous també hi havia una trobada, s'ha fet tota una caminada per Montjuïc, hi havia molta gent, hi ha hagut una cerimònia i la incineració. I el dissabte, a partir de les 10, a la plaça Catalunya, la del 15M, hi ha una marxa per diversos espais i moments que van ser vitals pel Pablo. A les 2 es va al Parc del Grec, que hi haurà un dinar popular a càrrec de la comissió de cuina del 15M, i a 2:45 comença l'acte de comiat, on intervindran diversos col·lectius i grups propers al Pablo, i finalitzarà amb un micro obert per totes. I a les 7 hi haurà concerts coincidint amb el segon aniversari de la base, que l'han transformat una mica, pues, per això que ha passat. I el concert, no sé si el que havies dit tu abans, no, és un altre concert. No. Vale. Bueno, pues això, en record del Pablo, aquests actes que s'estan fent, i qui vulgui passar-hi, pues, allà estaran. Molt bé. Molt bé, com deia l'Eric, ens hem deixat uns quants cartells i llavors seguint, també el 25 i 26 d'abril hi haurà judici a 8 veïnes d'Esplugues per denunciar la repressió i l'especulació. Són els judicis aquests emmarcats dins de la campanya en contra del pla que ho fa, que sembla que no s'acaba mai. I llavors serà aquest 20 de febrer a Esplugues de Llobregat, a partir de les 8, no ens quedarem ni mudes ni a la gàbia, amb Ovidi al Cub. Que serà això a les 11 pinxos i veure's a l'Ateneu d'Esplugues. I sin más dilación, comencem, segueixo amb la música. Com que hem fet programa, comences tu ara? Com que hem fet programa doble i així, jo avui no començo tranquil. No cal. I llavors ja directament entro amb un grup de Celtic Punk des de Praga. Yeah. Són els Pipes and Pins, amb un tema que es diu Criticiset, del seu àlbum del 2009, Until Weddy, per començar bé. Homely! Yeah. Yo! Ahí va, aquest Celtic Punk per començar. Tremenda, tremendíssima. Comentaven que ja havia sonat el tema, però si ja ha tornat a sonar és perquè s'ho mereixia. I... Totalment. I guapíssima. Està. Sempre benvingut. Sí, sí, la veritat és que és una proposta que havia sonat, però que no per això deixa de ser boníssima, espectacular, la cançó que ha començat el Manolo. Si comences així, no vull saber com acabes. Molt bé, més música combativa, segueix la 189a edició, seguim aquí als estudis de Can Capablanca, Radio Trama. Ara és una cançó que vull dedicar molt especialment a la meva companya de vida, a la meva estimada Noelia, que cada programa li dedico una cançoneta. L'anterior no. No? Oh. Pues, perquè com que fem doblete... Clar, hòstia, això no... Això no estava previst, és semifalta, eh? Això. Doncs és semifalta perquè n'hi havia una que estava inclús escrit que li havia dedicat, o sigui que... Si no l'he dedicat, mal fet, mal fet. Per això li dedico aquesta, són els Et Sembla, aquesta banda de punk rock d'Alfara, a l'Horta, al País Valencià, amb l'Àngel, el Joan, el Carles, el Rafa, el Pedro, el Fran, el Miguel, el Manu, el José i el Sergi. És un videoclip, és el videoclip oficial, avançament del nou treball, Cors Armats, que serà un EP disponible a partir del 22 de febrer i que és homònima, es diu així, Cors Armats. Que no Sembla, la banda del País Valencià, amb aquest nou treball, Cors Armats, trepitjada monumental, sense voler-ho, a l'Eric. Pim pam plas. Pim pam plas. La portava ell, la portava jo, no ho sabíem i, bueno, i ens hem enterat ara fa un moment. Sí, mala comunicació, no passa res, eh? És ja així. Està arreglat. Aquest programa funciona així i ho arreglem tot com podem. Sí. El vol, com ha de ser. Més música combativa, més pim pam pum, això no s'atura. Ara és el Ricky, el que agafa el seu relleu. Sí, perdó, sí, menys mal. Farem un mini-agenda ara, no? Farem una mini-agenda, hi havia un acte que se'ns havia passat, la dignitat no es subcontracta, la justícia es construeix. El Correscales pas a pas, aquesta manifestació que va sortir de Bilbao i que va anar poble per poble, vila per vila, fins a arribar al 22 de febrer, a les 7 de la tarda, als Jardinets de Gràcia, gran manifestació contra la precarietat. No us la perdeu, gran acte. Continua la música combativa, continua el Ricky, ara sí que agafa el relleu. Ara sí que això és una triomfada, perquè vaig ser el pistolero més ràpid del Facebook. Els Accidente van treure un disc fa 4 dies també. I mare meva. Estaves allà, eh? Sí, estava amb les ungles, amb les dents, tot ben afilat. I sí, me l'he escoltat de pe a pa ja unes quantes vegades i he triat 3 temes, només em porto un avui. És que el primer que ho comparteix és el que s'ho queda, no? Sí, això és la dinàmica habitual últimament. Així funciona. És el que té les xarxes, no? Aquesta immediatesa que tot va que vola. Pues bueno, d'aquest disc, que es diu Pulso, hi ha 10 temilles i n'he triat un que es diu Respira. I ja veureu. Què és el que hem de fer nosaltres avui, no? Quan puguem, quan puguem. Respiràs de covards. Vinga, va, canyo aquí. Guarda't. Respira, ya se echa, respira, ya se satura, ¡Wow! Accidente, reventar el pim pam pum. Tremenda, respira. Tremendíssima. Ben guapa la sí, proposta sí. del Ricky. M'ha agradat aquest disc. No serà el meu preferit, però m'ha agradat. Bueno, i com diu el Manolo, sense més dilació, passem a llibres combatius. Le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas. Le burro. Inútil. Si deixem morir el gratuït, si renunciem a la força generadora de l'inútil, si només escoltem el mortífer cant de sirenes que ens impel·leix a perseguir el benefici, tan sols serem capaços de produir una col·lectivitat malalta i sense memòria que, extraviada, acabarà per perdre el sentit de si mateixa i de la vida. I aleshores, quan la desertització de l'esperit ens hagi ja assecat, serà realment difícil imaginar que l'ignorant Homo sapiens pugui encara exercir un paper en la tasca de fer més humana la humanitat. Això és de Nutxa Ordine, la utilitat de l'inútil, manifest. I n'hi ha una altra. En una societat degudament ordenada, els joves aprendrien aquells treballs manuals per als quals se sentissin inclinats. I els adults també tindrien l'oportunitat d'aprendre a les mateixes escoles, ja que l'educació perseguiria, per sobre de tot, el desenvolupament de les capacitats individuals i no, com passa ara, la subordinació de les capacitats a la gran fi de guanyar diners per a un mateix o per a l'amo. Això és William Morris, el 1884, Treball útil o esforç inútil. I avui, 2016, la Generalitat de Catalunya considera inútil l'especialitat d'enquadernació artística del Conservatori de les Arts del Llibre de l'Escola Llotja i pretén eliminar-la. Reivindiquem la utilitat de l'inútil. Són pocs els lincs, les balenes i els lleopards de les neus. També són pocs els estudiants d'enquadernació i gravat, espècimens escassos en el cada cop més amenaçat ecosistema cultural. I donat que les seves habilitats són minoritàries, és més necessari que mai protegir-les, perquè ja han desaparegut prou amb l'excusa de la crisi. Cada cop que es retallen aquests fràgils coneixements en perill d'extinció, es perd alguna cosa de la llibrodiversitat i, paradoxalment, el món esdevé més pobre. Tot això forma part d'una campanya que estem fent des del Conservatori de les Arts del Llibre, perquè en una d'aquestes retallades express que volen fer, no sé molt bé per què, ens hem enterat que volen fer desaparèixer el cicle d'enquadernació, és un dels pocs cicles públics en els que es pot seguir aprenent aquest ofici, i volen fer com una patranya així d'ajuntar dos cicles, bueno, com anar-lo fent cada cop més pobre perquè acabi desapareixent. Total. I amb això hem fet aquests cartells des de l'escola i estem fent una exposició fragmentada per Barcelona en diferents llibreries i galeries i espais així culturals en els que es pot trobar el cartell amb els flyers i alguna de les peces, obres, llibres que hem creat des del Conservatori de les Arts del Llibre. Molt bé. Una de les propostes, bueno, dels llocs on hi haurà llibres són l'Espai Contrabandos, la llibreria Aldarull, la Ciutat Invisible, segurament, una associació d'artesans de Gràcia, hi ha el Museu del Disseny, hi ha com molta gent que està com solidaritzant-se amb això per tal de que durant dues setmanes puguin estar els llibres allà exposats. I bueno, ja ho anirem difonent pel Facebook, crec que de Construïm Llotja, i és interessant perquè són llibres així com molt cuidats que moltes vegades no tenen espais tampoc de difusió i que es poden anar veient i anar pues, donant suport una mica a que la gent se n'adoni, no? De que hi ha coses i oficis que o es conserven per poc rentables que siguin o desapareixen. Per vocació. De... Clar. I tant. Clar, I més enllà dels llibres, és això, no? De recuperar aquests oficis que per lo que sigui es consideren inútils, però que són una font important també d'aprenentatges i que ens poden ajudar a construir autonomia, no? I tant. De fet, els flyers, aquest últim text que he llegit jo, va acompanyat d'una imatge de la Frida Kahlo, de la Virginia Woolf, de diferents persones que, dintre de la utilitat productivista del món en què estem ara, pues no tenien cabuda. No tindrien cabuda, no? I una mica és això de dir, vale, pues sí, no estem fent llibres d'artistes, estem fent llibres fets a mà, cuidats, no són rentables, no generen benefici capitalista, però són part de la cultura de la humanitat i del saber fer a poc a poc la vida, no? I molt important. Sí. Bueno, la campanya està molt xula, ja us penjarem unes fotos dels cartells i en farem difusió. I bueno, qui us parlava és la Lola, que ha fet aquí una aparició, molt bé, Lola. Una aparició estel·lar. Fantàstica. Com a enquadernadora activista. I, bueno, jo, si donem això per acabat. Yes. Va. Pues jo havia portat un tema que anava en relació amb un llibre que comentarem un altre dia, però també ve en això, que, bueno, és la polla. Porto un tema de... Així, sin más. Sí, és avui la polla. Avui no veas, eh? De... Electroduendes, la polla... Bueno, què passa? També és un patrimoni de la humanitat. No, no. Però Electroduendes, penya, ha sonat a l'anterior programa. Sí, sí, sí, el mateix dia, però en un altre programa. Efectivament, efectivament. Por ahí sí. Ei, m'han pres un tema, o sigui que... O sigui... No. Però ho diem com a observació... Però amb entusiasme, de més, no, ah, no és una ens fem caldo, observació negativa. Ens fem caldo quan algú porta un tema així. Clar, és que aquest és un tema també. Hi ha com una regla no escrita de no es pot, però tothom els troba a faltar. Llavors, sí, es pot. Com que jo veig que no es pot, doncs dic, pues mira, jo el porto. Sí, i ningú s'atreveix a portar-lo. Sí. Intentem no fer-ho. Ho fem servir com a recurs. Però que no hi ha cap problema. I de fet algun dia potser canviarem això i començarem realitat, a tirar-nos temacles. En realitat la norma no és tan estricta, perquè el que diu la norma és que no pots repetir temes, però si tu portes de la polla un tema que no hagi sonat... Pues no ho sé si ha sonat, ara ho descobrirem. Com us deia, per acabar amb el treball assalariat, la Polla Records i Los Siete Nanitos. Ai-ho! Ai-ho! Al bosque a trabajar! Los enanitos buenos tenemos que currar. Ay, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Como hay mucho paro, hijo, tienes que aguantarlo todo. ¿Cómo está la vida hoy? Y es que hay que comer todo el día reventando y a un cabrón beneficiando. Y encima con cachondeos de amor al trabajo. Ay, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Cuando llega fin de mes, con mirada de desprecio, te reparten sus migajas, agradecimiento. Somos enanitos, somos los siete enanitos, pero en este cuento Blancanieves no folla con ellos. A fichar. ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ya vale de pintar! Los enanitos buenos al patrón han de matar. Tamac la supí. A més, lo breve si bueno, dos veces bueno, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Jo no sé si havia sonat, però com que no tenim... No, ho he molt mirat clar... i no, en teoria, en principi no. En principi no, o sigui, tema zarrangro, el que acaba de tirar... Perfecte. Espectacular, espectacular, eh? Dic, quina sí, tria més és que bona. Com que no teníem molt clar si al final vindria la Lola o no i podríem fer aquest split, pues, jo hi havia un llibre que teníem ganes de connectar, que és de comentar, que és l'Evolució del Trabajo, que ja en parlarem una altra dia. I per això pues vaig pensar en aquesta cançó. Molt bé. Molt guapa la proposta. Continua aquesta 189a edició. Ara li agafa el relló el Manolo, que tirarà una altra de sonada. Molt bé, primer seguim amb un altre acte que serà aquest dissabte 20 de febrer a partir de les 5 de la tarda, manifestació per la llibertat d'expressió, Libertat Titiriteros. Això, com dèiem, a les 5 de la tarda a la plaça Universitat, començarà amb espectacles i artistes convidats i després la manifestació. I res, i seguint amb la música, com que avui amb aquest 189 programa anem molt, molt, molt esverades des del principi, jo tiro ja el meu cartutxo d'Escacore, que no ens falti. D'aquesta 189a, que són el Secta Core, que és un grup de Mèxic fundat el 1994. Ja ha sonat algun tema d'aquest grup, però avui porto un tema que es diu La Zona del Terror, per seguir aquí amb la locura. Stay. vieja mía, ha tratado de matarlo a cuchillado. ¡Pum! Ahí va, bienvenidos ¡bam! A la zona del terror. Aquí esta es al pim pam pum. Tremenda, tremendísima, guapísima. Manolo, he unido con todas las tiradas. Capucha. Costuritis, costuritis. Costuritis. ¿Cómo es? La capucha ens iguala en la lucha. La lucha. Molt bé, més música combativa i més lluita, la que tindrà lloc el divendres 28 de febrer, mobilització unitària en defensa de l'ensenyament públic, cap tancament d'aules, no a la massificació secundària i per la reducció de ràtios, a les 11:30 la plaça Sant Jaume, organitzada pel MUCE. I més música combativa, un altre tema zarangano, Años de Plomo, un grup d'Astúries fusiona metal, rock i rap, combinació de membres de grups com 9.10, JDJ i Arma X, Fran i Fran a les guitarres, els dos Frans, el Fran J i l'altre Fran a les guitarres, l'Isma al baix, que no sóc jo però que és un altre, el Nando a la bataca i el Joel fent de DJ i de veu. Nando bataca. I el Francisco, que se m'oblidava, el Francisco a l'altra veu. És un... No rieu, penya. És un temazo. És un temazo que ja veureu que combina això que dèiem, el metal i el rock metal amb el hip hop. Així una miqueta combatiu, ben guapa, la poli te grava. La poli te grava. Un millón de cámaras velan por tu puta seguridad, ciudadana. Que mueras tú, que muera tu vecino. Cementerio de vivos, barrios de concentración, genocidios, enfrentamientos en la misma clase, violencia entre hermanos, retazos de un futuro salvaje. Humanos Mercadona piden, pero también personas vives con demasiado equipaje. La cabeza de Medusa saluda en el espejo. Te ves cuando te fumas más, se ríen de ti en el Congreso. Peleas absurdas, lo mismo contra lo mismo. Paletos, cazurras, nacional, socialismo. Las dos Españas son la jugarreta, una vive en la Moncloa. Asesino en restaurantes, inocente, ciego en la cárcel. Pasas de mano el perecioso delay, ni aplaudes. Hijos de la desidia, hermano contra hermana, violaciones y palizas. Mientras la poli te graba. No queda nada, mirarte en la mirada. Y morimos para que otros cuenten la pasta. Mientras la poli te graba, a sueldo del cuervo, sangre en sus plazas. Acumula capital, culpan al inmigrante o al currante. Tú vives en barrio, sálvame, no te deja pensar. Cada canal lobotomía, televisión podrida. Tumor inteligente, buena fuente, resucita al zar. Ningún Superman, demasiado Clark. Mientras la poli me graba, veo esta mierda de vida pasar. Escuchas en teléfono, sindicatos vendiéndolos. El barrio dividido, Bayer manejando el hospital. El Papa, progre, el Vaticano vende amor. Excomulgando el misionero que coge el galáctico. El contenedor que arde, ilumina camino. sobre vuelos venimos a aprender. Y los Putin, estratosfera Yuri, los cientos de estar encontrados hijos de Putin. En el curro agachas, en el plato nada, en la calle nada, ionizando nuestro fin. No queda nada, mirarte la mirada, y morimos para que otros cuenten la pasta. Mientras la poli te graba, a sueldo del cuervo, sangre en sus plagas. Y no pasa. Vaya trallón de programa que ens està sortint, eh? Pim, pam, pum. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Esveradíssims que aneu tots plegats. Déu-n'hi-do, Años de Plomo, la banda asturiana, com l'han clavada amb aquesta La Poli te grava. Sembla que ha agradat, me n'alegro molt. Més música combativa, això no s'acaba, això no s'atura, encara més música combativa en aquesta 189a edició. Ens encarem cap a la 190a, que tindrà lloc a la Menuda, al bar dels nostres col·legues a Cerdanyola, aquest dissabte, no hi falteu. Ja, demà passat. Demà sí. Passat estem, i tant. Molt bé, doncs ara el Rellu l'agafa el Riqui, que tirarà un altre temacle a sopir. Sí, el meu últim cartutxo el gastaré amb aquesta penya que es diu una escuela de odio. Olé. Sí, Clar, és el final del segon programa. Ho hem de rebentar tot, això. Cremem les nostres naus. I he triat un tema que es diu Del perro a l'amo. Al perico. Canino. Estamos perdiendo los derechos por los que muchos murieron. Empresarios, gobierno y sindicatos burocráticos tenen juntos negociando miserias. Se están riendo de nosotros a la cara y no nos estamos enterando. Se rompa el bozal de los perros rabiosos que quieren morder al amo. Así es la vida, qué puta vida. Yo paso en los puros y el patrón millonario. Así nos quieren, que seamos sus esclavos, que seamos los perros al amo de su amo. Míralos, somos sus perros, míralos. Míralos, cómo se ríen, míralos. Yo trabajando y ellos mirando. Es imposible tener que soportarlo. Ellos los amos, nosotros esclavos. Como el lado medio parece que estabas. Y cuando ves que ellos te miran y de tus ojos solo salen cuchillas, y esa es la rabia que te hace ser un perro, que no te da pena verlo muerto en el suelo. En la casa del amo, que los bandidos de traje y corbata sean mordidos por los perros que rabian. Míralos, somos sus perros, míralos. Míralos, cómo se ríen, míralos. Yo trabajando y ellos mirando. Es imposible tener que soportarlo. Ellos los amos, nosotros esclavos. Como en la edad media parece que estamos. Como los esclavos, que la gente cheque su dinero en el banco. Que no haya miedo a los cortistas, que la carne a trozos llega a todos los sitios. Y cuando ves que ellos te miran y de tus ojos solo salen cuchillas, y es esa rabia que te hace ser un perro, que no te da pena verlo muerto en el suelo. Toma Idaka, espectacular. Toma Idaka, aquí al Pim Pam Pum. Fem 188 i fem 189. Com a rosquilla, sense surt aquest programa. Dame más madera. Espectacular el tema que t'has tirat, mestre Tecles. Despeina, no? Podríem sí. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Per tot l'UAL. Per tot l'UAL ho ha deixat córrer a l'amic Tecles. Ara qui li agafa el relleu és... no, és veritat. Ara el que agafa el relleu són l'Eric i el Manol, perquè això s'acaba. S'acaba la 189a edició. S'acaba... el programa de música combativa de Radio Trama. com dèiem, s'acabarà amb dos temes. Hem fet dos programes perquè hem fet conjuntament la 188 i la 189 i se'ns ha fet curt. S'ha fet curt, sí, estem aquí. I ara afegiria un parell de cançons més. Bueno, sí. Podem fer-ho, eh? No, no és molt... No està... Podem fer a petició, no? Avui que tenim tant públic i sí. Les enganxem darrere. Si tinguéssim directe, molaria, no? Sí. Però i tant. Estem una mica... Com que ho hem de gravar i està, va, fem-les. Jo guardaria naus pel 190 que es fa a la menuda, que serà demà passat, Demà passat el 20 de, el 20 de febrer. I el 190 que es fa a la menuda, el 191 que es farà aquí dijous que ve i el 192 que es farà divendres que ve a l'Ateneu Llibertari de Berga. Cuidao, sí, que... sí. Agafem embranzides amb totes les ganes aquesta recta final del Pim Pam Pum fins a arribar al 200, fins a arribar al 2 d'abril, on tindrà lloc un concert amb Katiuska, amb Gazapos, amb Penetres, amb Morapio Loco, amb 8 mil·límetres, amb Shot i amb... Andreu i el Romperus. Ens han sortit tots, al final. Déu-n'hi-do, si portarem Gresca el dia 2 d'abril. Mentre, però, ho deixarem amb dos temes. El primer em sembla que el tira l'Eric. Digueu el que vulgueu, però us heu cagat. Podríem aquí fer una ja amb temes del públic, però vale, és veritat, tenim una agenda complicada. Pues, Després acabem el programa i ens quedem nosaltres a fer una mica de música. Fem un PDA col·lectiu. Sí. Fem la primera sessió del Pim Pam Pum per Radio Terra. Vale, ja callo, ja m'acomiado. Jo porto el tema, aquí portava el d'Azembla, el que ha tirat l'Isma, que per mala comunicació pues, no ho sabíem. I llavors tenia un por ahí guardat, que es veu que també ha sonat, però bueno, què hi farem? És Penades per la Ley. Wow. Sí, venia de gust. No és no. Jo m'acomiadaré amb això, encara que hagi sonat. Que no passa res, home. I tu, Manol, amb què t'acomiades ara? Pues jo m'acomiadaré amb els Gandalla, un grup de punk rock des de León, amb un tema que es diu La Cárcel, del seu àlbum Dando Tumbos, i com ja hem comentat abans, amb aquest tema amb el que jo acabo, m'agradaria recordar a totes les companyes preses i a totes les companyes represaliades, com per exemple el Ruimán aquesta setmana, però també com per exemple a la penya que ara mateix tenim al Talego, com la Marina, com la Lola, com l'Alfon i com el Francisco Solar i la Mònica Caballero, que porten 2 anys al Talego en presó preventiva, i que el 8, 9 i 10 de març s'enfronten per fi, per dir-ho d'alguna manera, al judici a l'Audiència Nacional, i en el que estarem atentes i us anirem comunicant tot el que passa i en el que esperem que surtin per fi al carrer, perquè el que no van poder fer a Xile, el govern ho estan intentant fer aquí a l'Estat, i jo m'acomiado amb aquest recordatori, amb aquest tema dels Gandalla. Per totes elles aquest programa. És un plaer que ens escolteu, és un plaer que ens seguiu, és un plaer estar sempre amb totes vosaltres. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta. Cuando digo no, es no. Cuando digo no.